panią pasterzom mówił, Chrystus się wam narodził, Betlejem, nie bardzo podłym mieście. To był Ryszard Rynkowski. Autopromocja. Akcja Święta Bez Granic 2014. Dogrywka, czyli dodatkowa licytacja w trzeciej stronie medalu. Mamy dla Państwa zegarek i bluzę od Stefana Antigi. Zestaw mistrzowski z darami od Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Sebastiana Leba i Roberta Kubicy. Rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalija Kliczki. Kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata. Czapkę, kamień i koszulkę od Adama Bieleckiego. Oraz jazdę rajdówką z Kajetanem Kajetanowiczem. Zapraszamy w niedzielę o 17:00. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Michał Olszański i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. 17 minęła, Wigilia Bożego Narodzenia, 24 dzień grudnia, serwis Małgorzata Maliborska. W Mińsku trwa kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. W stanie Missouri znów były policjant zastrzelił czarnoskórego nastolatka. W tym serwisie też przedświąteczna wizyta w polskim sklepie w Londynie. Tym razem na początek Mińsk. Tam trwa kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. Spotkanie odbywa się bez udziału mediów. Uczestniczą w nim przedstawiciele OBWE, Ukrainy, Rosji oraz separatystów z Donbasu. Omawiane są kwestie wprowadzenia w życie wcześniejszych ustaleń z Mińska dotyczących zaprowadzenia pokoju na południowym wschodzie Ukrainy. Chodzi m.in. o pełne przerwanie ognia i wymianę jeńców. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kolejna tragedia w amerykańskim stanie Missouri. Biały policjant znów zastrzelił czarnoskórego nastolatka. Według wstępnych ustaleń chłopak kierował broń w stronę funkcjonariusza. Do strzelaniny doszło tuż przed północą w miejscowości Barkley, zaledwie kilka kilometrów od Ferguson, gdzie we wrześniu policjant zastrzelił nieuzbrojonego nastolatka. Na nagraniach z kamer przemysłowych widać, jak pod sklep na stacji benzynowej, na której wcześniej doszło do kradzieży, podjeżdża policyjny radiowóz. Samochód otacza grupa czarnoskórych mężczyzn. W pewnym momencie jeden z nich wyciąga rękę w kierunku policjanta. Prawdopodobnie trzyma w niej broń. Policjant oddaje trzy strzały, zabijając 18-letniego Antonio Martina. Po strzelaninie na miejscu znaleziono należący do niego pistolet. Kamery zainstalowane na radiowozie i na mundurze policjanta nie były włączone. Po strzelaninie w Barkley doszło do zamieszek. Policjant został wysłany na przymusowy urlop do czasu zakończenia dochodzenia w tej sprawie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zrobił niewiele filmów, ale każdy był ważny, mówią krytycy o zmarłym dziś reżyserze i scenarzyście Krzysztofie Krause. Wymieniają zwłaszcza Dług, Plac Bawiciela, Papusz, ale także Gry uliczne i Nikifora. Tomasz Raczek podkreśla, że Krzysztof Krause nie robił filmów dla sławy. Nie robił filmów dla sławy, dla sukcesu, dla nagród. Robił dlatego, że bardzo wierzył w to, o czym opowiadał w filmach. A aktorka Sławomira Łozińska mówi o ogromnej wrażliwości i otwartości Krausego na drugiego człowieka. Bardzo przystojny, uroczy, z przepięknym uśmiechem mężczyzna, czarujący, uwielbiany przez kobiety i do tego wszystkiego z takim uważnym skupieniem na ludzi. On się tak zawsze wsłuchiwał drugiego człowieka, że miał się takie wrażenie, że po prostu, to jest tak jak właśnie z jego filmami, tak jak właśnie z Placem Zbawiciela czy z Długiem, że poza tym nie istnieje nic. Krzysztof Krause zmarł dziś w Warszawie po ciężkiej chorobie, miał 61 lat. Był opłatek, były życzenia, a później wigilijna wieczerza. Około 1000 osób przyszło na krużganki klasztoru franciszkanów w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli samotni, ubodzy i bezdomni oraz kardynał Stanisław Dziwisz. Życzę wam, abyśmy ten wieczór wigilijny spędzili w wzajemnej miłości, solidarności, przekazując sobie najlepsze życzenia. Wspaniale, naprawdę czujemy się jak jedna rodzina. Kryzys się zrobił w pracy i troszeczkę podupadłem finansowo. I nie mam z kim spędzić po prostu wigilii. Jestem sam w domu, a zawsze tutaj jak przyjdę, no to jest większa atmosfera i zawsze się z kimś mogę złożyć opłatkiem, życzeniami i tak dalej. Najważniejsze jest opłatek i druga osoba, z którą można porozmawiać. Brytyjczycy wigilii nie obchodzą, a karpia często uważają za niejadalnego, ale przynajmniej w dużych miastach emigranci z Nadwisły mogą dość łatwo wyprawić tradycyjne święta. Wszystko dzięki wszechobecnym polskim sklepom. W domu pani Teresy mobilizacja od paru dni. Plan bitwy jest. Będzie czerwony barsz, będzie oczywiście karp, będą śledzie. Grzyby pochodzą od teściowej z Polski, ale... Wszystko inne, co wykorzystuję w swojej wigilii, pochodzi z tych naszych wspaniałych polskich sklepów, których mamy coraz więcej. To, że mamy coraz więcej, to nic nowego. Najważniejsze jest to, że one mają coraz lepszy asortyment. 7 funtów. No to sprawdzamy. Wchodzimy do Polish Deli na zachodzie Londynu. Coś tu chyba znajdziemy. Uszka, pierogi z kapustą, grzybami, krokiety z kapustą i grzybami. A składniki na makowiec dostanę? Oczywiście. Masa makowa, kutia makowa, mak niebieski mielony, oczywiście. Rodzynki. Ale akurat pani Teresa pamięta inne czasy, bo gdy Polaków mieszkało tu mniej, bez mapy miasta się nie obyło. Można było znaleźć w żydowskich sklepach albo w tak zwanych fishmongers, w dobrych sklepach z rybami. Ale tylko na zamówienie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. O to apelował kilkanaście minut temu jeden z naszych słuchaczy i o to apeluje też policja. W drodze na pasterkę świeci choinka, mówi Marek Konkolewski z Komendy Głównej. Przypomina, że w ciemnościach niewiele widać. Nie wstydźmy się nosić elementów odblaskowych. Zróbmy wszystko, ażeby poruszając się w nocy poza przęt zabudowanym, zwłaszcza wtedy, gdy nie mamy chodników utwardzonego pobocza, żebyśmy wyglądali tak, jak ustrojona choinka na Wigilię Bożego Narodzenia. Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi przepisami za brak odblasków poza terenem zabudowanym grozi mandat. To był serwis Trójki. Jutro, proszę Państwa, w całym kraju będzie padać, na Podkarpaciu intensywnie. Dodatkowo w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim do deszczu dołączy śnieg. Temperatury od 2 stopni w Białymstoku, Olsztynie i Gdańsku do 6 w województwach południowych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka zaprasza na specjalne świąteczne audycje. Pierwszego dnia świąt o 20:00 zapraszam na spotkanie z Karlą Bruni. Piękna, słynna i intrygująca opowie o swojej miłości do muzyki, a ta niezmiennie jest ścieżką dźwiękową jej fascynującego życia. Do usłyszenia, Anna Gacek. Natomiast drugiego dnia świąt spotkamy się przy trójkowym stole z 12 aktorów. Wszyscy bardzo młodzi, zdolni są przyszłością polskiego kina i na pewno o nich jeszcze nieraz usłyszymy. Po debiucie, przed debiutem. Od 17 do 19 zapraszam. Ryszard Jaźwiński. A po 22 w Literackim Biurze Śledczym będziemy poszukiwać miast skrytych w książkach. Trakty do miast odsłaniać będą podróżujący detektywi, a na całość zapraszają arcytajny arcyradca Michał Nogaś i komisarz Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Do 18.00 7 trójek na początku, 22, a po 18.00 kolędy, kolędy i jeszcze raz kolędy, choć u nas do 18.00 ich także nie zabraknie. Zawsze wzruszała mnie i ta. Ewa Bem. Panie Alfredzie, witam. Dobry wieczór. Witam, panie Kubo. Serdecznie w tym dniu szczególnym chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Trójki, tych stałych słuchaczy i tych, którzy przypadkowo dzisiaj włączyli radio. Mhm. A szczególnie chciałbym pozdrowić moje koleżanki, bo już jest ich wielu w komunikacji miejskiej w całej Polsce, czyli pozdrawiam moje koleżanki po fachu i kolegów, którzy właśnie w tym momencie być może kończą swoją pracę tak jak ja, za gdzieś półtorej godzinki zasiądę przy stole, bo na razie wracam ostatnim moim kursem z Ostrowa do Kalisza. No, co można życzyć, panie Kubo? Zdróweczka przede wszystkim, zdróweczka wszystkim życzę, a o resztę zadbamy sami, prawda? Bo tak to chyba bywa, że w takim szczególnym dniu przychodzą nam różne myśli do głowy, ale to jest najważniejsze. Ja uważam, że to jest najważniejsze. To zdrowie i ten spokój, który dzisiaj jest tak błogi. Brak tej polityki w tym radiu. Naprawdę świetnie się słucha dzisiaj Trójki. Wszystkiego dobrego, panie Alfredzie. Dziękuję bardzo. 11 minut po 17. Dziś dziennikarze Trójki opowiadają o swoich wigiliach, a Piotr Baron, jak samo sobie mówi, mistrz świątecznej ceremonii, nie wyobraża sobie wigilii poza domem. To bardzo specjalny czas, ale wszyscy o tym wiedzą. My już od bardzo wielu lat zaliczamy się do tej grupy, moim zdaniem powiększającej się, która nie daje się zwieść tym wszystkim błyskotkom przedświątecznym. To znaczy szerokim łukiem omijamy wielkie sklepy i nie poddajemy się takiemu szaleństwu przygotowywania jedzenia na te 3 dni. Wręcz przeciwnie, zakupy są takie normalne, skromne, jakby były dwa dni wolnego, z jednym zastrzeżeniem, że spożywamy dość dużo ryb i to karpia, bo bardzo go lubimy. Przy okazji bardzo często mówi się o tym, że karp ma taki bardzo specjalny swój smaczek. Gdyby państwo chcieli się pozbyć tego smaczku, to kiedy już będą tusze przygotowane, proszę je sparzyć gorącą wodą, a następnie ze skóry delikatnie nożem zdjąć to, co ona ma na sobie. No i smażyć koniecznie na bardzo wolnym ogniu, na maśle. To też jest bardzo istotne. Wtedy ryba, karp smakuje bardzo wyjątkowo, gwarantuję państwu. No a spotkania to są przede wszystkim spotkania rodzinne i to u mnie w domu. Nieskromnie powiem, że jestem wtedy gospodarzem domu i jestem szefem kuchni. Pomaga mi moja mama, pomaga mi moja teściowa, pomaga mi moja żona. No i tak jak każe tradycja, kiedy na niebie jest pierwsza gwiazda, czyli gdzieś koło godziny 16:00, 16:30, siadamy do stołu wigilijnego i to jest ten jeden chyba moment w roku, kiedy w zasadzie poza rodziną, poza tym miejscem, w którym siedzimy, opowiadamy, życzymy sobie, nie liczy się żadne inne miejsce na świecie. Dlatego też nie wyobrażamy sobie, ja sobie nie wyobrażam, żeby spędzać Wigilię Bożego Narodzenia, czy w ogóle święta gdzieś na wyjeździe. Ja wiem, że tak można, ale dla mnie święta te szczególnie, święta Bożego Narodzenia są świętami domowymi, i w domu należy je przeżywać. Tym bardziej, że kiedy dom tak kipi ludźmi i zwierzętami, bo teściowie przywożą niezwykle inteligentnego kundla, który do tego stopnia wie, że gospodarzem w tym domu jest kot, że to jest nawet śmieszne, jak on bardzo mu schodzi z drogi. Kiedy się mijają, to kundel stoi z boku i czeka, aż kot wbiegnie na piętro. No i odwrotnie też tak jest. To są piękne chwile i one powinny być rodzinne, powinny przebiegać w takiej dobrej atmosferze. Nie zawsze się to udaje. Czasem, o czym też mówimy państwu w radiu, słyszę o tym w telewizji, by czasem powiedzieć na tej Wigilii komuś słowo przepraszam. To trudne, ale czasem sprawi, że święta będą miały jeszcze większą moc i jeszcze większą magię. Dobrych świąt, świętego spokoju na święta Bożego Narodzenia. Życzył państwu współprowadzący listę Piotr Baron. Pani Martyno, witam, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Kubo, ja chciałabym przede wszystkim życzyć zdrowych i spokojnych świąt takiej może troszeczkę po macoszemu przez niektórych traktowanej grupie zawodowej. Otóż reporterom, i to nie tylko trójki, ale wszystkim reporterom i dziennikarzom, którzy mają no niestety dyżur w te święta. Ja sama pracowałam jako dziennikarz i to też radiowy przez kilka lat, więc wiem, co to znaczy mieć dyżur w święta i nie tylko w Boże Narodzenie. Dlatego też po prostu zwyczajnie od serca życzę wszystkim reporterom wszystkiego dobrego i żeby tak na co dzień słyszeli od swoich rozmówców zwyczajne dziękuję, a nie tylko od wydawców wiadomości. Bardzo dziękuję, pozdrawiam z życzeniami. Dodzwonił się do nas również pan Adrian. Panie Adrianie? Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Witam wszystkich słuchaczy stałych, takich jak ja od wielu dziesiątków lat. Ja się będę odwiedzenia strażakom, którzy mają dzisiaj służby. I nie będą siedzieli w domu z rodziną, bo się to nie da. Ja pracuję w zakładowej służby ratowniczej. To jest dawna zakładowa straż pożarna. Ale też dyżur 24 godziny. Dzisiaj mam szczęście, Wigilia w domu. Ale były takie lata, na przykład rok temu, kiedy byłem na służbie. Mamy też obrót, mamy stół, mamy opłatek, ale nie mam rodziny. I dzisiaj w wszystkich miastach w Polsce chłopaki siedzą i służą, żebyśmy my mieli bezpiecznie w domu. Myślę, że warto wspomnieć, warto złożyć im życzenia i warto pomyśleć, że tak to jest. To dla wszystkich w takim razie tych panów, o których pan opowiadał, ta kolęda. Kawałeczek smycka. Synie tobie by siedzieć było w niebie. Jak twój tatuś kochany, nie wyganiał ciebie. Nie stanie ubożuchnej matki. Tam ci zawsze słuzyły prześliczne anioły, a tu leży sam jeden jako pan. Takiego tobie, panie, stało. Zedź się na ten kiepski świat. Przychodzić zachciało. Hanna Banaszak. Pani Katarzyno, witam, halo. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Chciałam również w tym dniu wyjątkowym złożyć wszystkim życzenia. Jestem pielęgniarką, także przede wszystkim służbie zdrowia. Dzisiaj szczęśliwie jestem z rodziną, ale jutro mam dyżur. Także wszystkim, moim koleżankom, kolegom, lekarzom, pacjentom przede wszystkim dużo zdrowia, bo to banalnie brzmi, ale jest naprawdę najważniejsze. Radości w tym nowym roku i wszelkiej pomyślności. 21 minut po 17. 7 trójek na początku, 22. Spotyka się z naszymi słuchaczami tuż po godzinie 6 rano. Od poniedziałku do czwartku, czasem również w sobotę, choć chyba spać nie lubi, do takiego wniosku dochodzę. Tak było też dziś rano. Teraz Marcin Łukawski zapewne cieszy się już urokami życia rodzinnego. A jak pan Marcin spędzi ten wyjątkowy dzień? W tej chwili, kiedy państwo tego słuchają, to ja już jestem po jednym z moich ulubionych elementów wigilijnych, czyli jestem po podróży. Dzisiaj rano miałem ogromną przyjemność spotkać się z państwem w audycji porannej, a potem pakujemy się rodziną i jedziemy do mamy. Ja akurat bardzo, ale to bardzo lubię tę podróż. Podróż na święta do domu, no to jest coś nieprawdopodobnego. W ogóle nie denerwują mnie te wszystkie samochody dookoła, to co się wyczynia na polskich drogach. Nie, tego jednego dnia mogę jechać i jechać. Nawet jak jest taki tłok. Sama świadomość, że jadę na święta, sprawia mi nieprawdopodobną przyjemność. Bardzo to lubię. Potem jak się wraca, jest trochę gorzej. Ale zawsze tak było? Sam jeździłeś jeszcze bez rodziny. To taka tradycja? Tak, ja po prostu lubię jechać na święta. I no, tak się złożyło akurat, że z żoną jesteśmy z jednego miasta, więc jedziemy razem. No jeszcze nawet jak przed ślubem byliśmy, to też jechaliśmy razem. To się wiąże z tym, że jesteśmy z jednego miasta, że w tym roku skromnie, bo tylko będę uczestniczył w dwóch wigiliach. Miałem taki rok, że były trzy. Trzy wieczerze wigilijne i... No, trzeba się oszczędzać. Na pierwszej, trochę na drugiej, na trzeciej już się nie trzeba oszczędzać. Można się najeść już tak do końca. Czy dzieci mają podwójne, potrójne prezenty? Staramy się tak negocjować ze Świętym Mikołajem, żeby tam pod każdym drzewkiem coś było. Mało tego, Święty Mikołaj jest tak dobrze domówiony, że nawet jak wrócimy już do swojego domu z powrotem, to tam jeszcze też coś zostawił. On jest taki sprytny, ten Mikołaj. Naprawdę muszę mu pogratulować, bo tak logistycznie to wszystko rozplanował, że zawsze coś ciekawego się znajdzie, a dzieciaki są szczęśliwe. Ale w tym roku może być trudna Wigilia, w związku z tym, że syn Mikołaj ma już swoje lata i podejrzewam, że chciałby porozmawiać o Świętym Mikołaju. Ale tak na poważnie? Tak na poważnie i zadać kilka ważnych pytań, a ja jestem na to przygotowany, że muszę powiedzieć prawdę taką, jaką sam znam, że Święty Mikołaj jest. Trzeba w niego wierzyć. Ja wiem, że przychodzi moment zwątpienia w wieku lat 8, 7 może nawet. Ale ja w wieku lat prawie 40 ciągle wierzę. Oby w tym roku Mikołaj był szczodry. Dla naszego kolegi Jaspena Marcinem rozmawiała Ewa Dudzińska. Panie Arkadiuszu, witam. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Witam serdecznie. Pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy Trójki i pana redaktora. Chciałbym się pochylić nad takim tematem, bo my mamy ten przywilej, że ten taki wyjątkowy dla nas dzień mamy możliwość zasiąść do stołu razem z naszymi bliskimi, z naszymi rodzinami. Natomiast no niestety jest wiele miejsc na świecie, gdzie chrześcijanie takich możliwości nie mają. Z jednej strony możemy, tak powiem, dziękować Bogu, że żyjemy w kraju, w którym jest pokój, w którym nie ma wojny, ale jest wiele właśnie takich obszarów, państw, jak choćby właśnie Syria, Irak, gdzie z powodu wojny chrześcijanie powyrzucani ze swoich domów po prostu gdzieś w obozach i w innych miejscach nie mogą obchodzić tych świąt tak jakby chcieli. I to też taki mój apel, prośba, że dla tych, którzy, że tak powiem, w ten wyjątkowy wieczór gdzieś pochylają się w modlitwie nad stołem, czy też na pasterce w kościele, żeby pamiętać właśnie o tych ludziach, o ich losie. I też z drugiej strony być wdzięcznym, podziękować, że żyjemy w takim kraju, w którym właśnie jest spokój, nie ma konfliktów, nie ma wojen. Bardzo panu dziękuję za ten telefon, panie Arkadiuszu. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czekali, a tyś tej nocy nam. czekamy na Ciebie, Pana. A skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osobą chleba. Irena Santor. Panie Macieju, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja dzwoniłem kiedyś z wierszykami, potem przestałem, a dzisiaj jest taki dzień wyjątkowy. Ja chciałem z malutkiego Dynowa wierszowane życzenia dla wszystkich redaktorów i dla wszystkich słuchaczy, jeżeli pan pozwoli. Bardzo proszę, naturalnie. Porzućcie dziś swoje troski, wszak wiara wszystko pokona. Znów miłość do was przychodzi, w ubogiej szopie zrodzona. Gwiazda niech drogę rozświetli, co do Betlejem dochodzi. Niech pięknie będzie i mądrzej, niech się nadzieja odrodzi. Niechaj się plany wam ziszczą, niech się spełnią marzenia, niech nawet to, co jest dobre, na jeszcze lepsze się zmienia. Niech to, co tak poplątane, rozwiąże się szybko, pięknie, niech żal ogromny do kogoś jak bańka mydlana pęknie. Niech zło wasze rodziny szerokim łukiem omija, a dobro nawet kominem niechaj się do was dobija. Wszystkiego dobrego dla państwa i dla wszystkich słuchaczy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękujemy. Pozdrawiamy. 29 prawie minut po 17. Stół wigilijny jest chyba chlubą każdej gospodyni. Oprócz 12 potraw często układane są gałązki z igliwia, a pod obrusem sianko. Jeżeli serwowany jest barszcz czy zupa grzybowa, to często w filiżankach z rodzinnego serwisu. A dlaczego o tym mówię? Bo to właśnie filiżanki, a nie prezenty najchętniej wspomina koneser dobrej muzyki, no i jedyny w swoim rodzaju trójkowy specjalista od pogody, Wojciech Mann. Będzie konkretna Wigilia czy tradycja? Może o przygodzie. Dobrze. Wydarzenie, które położyło się cieniem na umiejętności czy możliwości kulinarne mojej mamy. Otóż w latach dość dawnych, niedostatku, mama przygotowała Wigilię i jak zwykle starała się, żeby wszystko było jak najlepiej. Zaproszeni byli tam członkowie rodziny i nagle, niemal tuż przed samą kolacją, stłukła się filiżanka na barszcz. A były policzone i nie było zapasu, a w sklepach nie było. I mama mówi do mojego ojca: słuchaj, brakuje jednej filiżanki. Umawiamy się tak. Jak ja powiem, kto barszczyk, to ty powiesz, że dziękujesz. I wtedy wszyscy dostaną. Ojciec się bardzo przejął do tego stopnia, że kiedy w trakcie wieczerzy padło pytanie pani domu, no to może teraz barszczyk? Ojciec odegrał straszliwą scenę z amatorskiego teatru kolejarza, krzycząc: nie, nie chcę, broń Boże, proszę, wszystko tylko nie barszcz. Nie, nie, nie, nie dawaj mi barszczu. Czyli tata się przejął po prostu bardzo swoją rolą i wystraszył innych gości. Tak, matka przerażona, wszyscy dookoła. W rezultacie uznali, że on coś wie, czego oni nie wiedzą. I wszyscy podziękowali za ten barszcz, co było tragedią i podłością pewnego typu. Barszcz był świetny, a mama długo tego nie mogła zapomnieć. Opowieść autentyczna, rozumiem. Autentyczna. Wspominał swoją Wigilię Wojciech Mann, program trzeci Polskiego Radia. Śliczna panna, syna kołysała, z wielkim weselem tak jemu śpiewała. Li, li, li, li, laj, moje dzieciąteczko, li, li, li, li, laj, śliczne panioteczko, wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu, pomóż radości, wielkiej sercu memu. Li, li, li, li, laj, wielki królewicu. Li, li, li, li, laj, niebieski dziedzicu. Sypcie się z nieba śliczni aniołowie, śpiewajcie Panu niebiescy duchowie. Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku. Li, li, li, li, laj, w ubogim żłobeczku. Anna Maria Jopek. Panie Jarosławie, halo? No, halo, dzień dobry. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór. Jadę akurat, ja mam to szczęście, że już skończyłem zmianę, bo pracuję na poczcie. Mm-hmm. I już wracam na kolację, jadę, mam jeszcze 200 kilometrów, bo z dni do Kołobrzegu sobie pomykam. Ale chciałbym pozdrowić przede wszystkim właśnie pocztowców, czyli już tam pokrewnych firm, które jeszcze pracują, bo teraz druga zmiana jeszcze te paczki tam rozdziela, bo one jeżdżą cały czas i cały czas ktoś się tym zajmuje, ja między innymi również. Więc pozdrawiam po prostu wszystkich pocztowców, którzy w tej chwili jeszcze muszą pracować i tych za kółkiem, i tych w wadach. A także wszystkich słuchaczy trójki i pracowników tych przede wszystkim, którzy gdzieś tam zawsze manipulują tymi gałkami, odbierają telefony. Zawsze o nich trochę mało, a tylko na końcu parę słów, więc też im serdeczne życzenia. Bardzo pozdrawiam. Dziękuję. Pozdrawiamy. Jeszcze pani Anna dodzwoniła się do nas. Pani Anno? Dzień dobry. Witam. To będą życzenia mego autorstwa nieskromnego. Pan na nowo narodzony, pokój śle na wszystkie strony. Lecz gdy stroi się choinkę, karp ma już nie tęgą minkę. Oby karp w tych dniach natchnionych był jedynym pokrzywdzonym. Usiądź w świątecznym pokoju, żale zostaw w przedpokoju. Nowy rok niech będzie lepszy, ambitniejszy niż ten wierszyk. Pozdrawiam, Ania. Pozdrawiamy również. Dziękuję. Słodkim Jeruzalem, nocka już zapada. Śpiące stada bydła przeżuwają dzień. Zamyślona gwiazda kapelusz zakłada. Niesie nad Betlejem ciepło, światło, cień. Gdzie taki malutki, najzłociej, złociutki, najczulej, wybrany, mały chłopiec śpi. Najcieplej, cieplutka, najciemniej, ciemniutka, najdłużej, czekana noc w Betlejem dziś. Jeruzalem, mijają godziny. W małej stajeneczce sennie kwili czas. Wtulony w kąt nocy, tuż obok dzieciny, czuwa święty Józef, czuwa każdy z nas. Gdzie taki malutki, najzłociej, złociutki, najczulej, wybrany, mały chłopiec śpi. Najcieplej, cieplutka, najciemniej, ciemniutka, najdłużej, czekana noc w Betlejem dziś. Jezu miłosierny, ofiarujesz siebie. Jak trudno to zrozumieć, czy to nasza wina? Odpowiedz po prostu, czy zawsze tam w niebie, gdy stary zasypia, budzi się dziecina. Dlaczego malutki, najzłociej, złociutki, najczulej kochany, duży chłopiec śpi? Kto zimnem zimniutkim, kto mrokiem ciemniutkim sypnął w oczy śniegiem pusto vis-a-vis? Dlaczego mały, malutki, najzłociej, złociutki, najczulej kochany, duży chłopiec śpi? Kto zimnym zimniutkim, kto mrokiem ciemniutkim sypnął w oczy śniegiem pusto vis-a-vis? Dlaczego mały, malutki, najzłociej, złociutki, najczulej kochany, duży chłopiec śpi? Kto zimnym zimniutkim, kto mrokiem ciemniutkim sypnął w oczy śniegiem pusto vis-a-vis? Zbigniew Preisner. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wracam właśnie z dyżuru. Jestem kontrolerem ruchu lotniczego. Czołgam się na kolację do rodziny, ponieważ zepsuło mi się sprzęgło. Mhm. Ale i tak mam więcej szczęścia niż wielu moich kolegów i koleżanek, którzy pilnują tego deszczowego nieba dzisiaj wieczorem. I to dla nich właśnie chciałbym życzenia serdeczne, wszystkiego najlepszego i zdrowia, i wytrwałości, i refleksu życzyć z okazji świąt. Bardzo serdecznie życzymy. Pozdrawiam pana. 20 minut do 18. Trójkowy wehikuł czasu. Klub Trójki. Tę audycję prowadzi na naszej antenie Jerzy Sosnowski. Kierownik redakcji literackiej zdradza swoje nowo odkryte hobby, mianowicie gotowanie. A potrawa wigilijna, której przepis zaraz poznamy, to słodkie jeżyki. Bardzo ciekawe, dlaczego akurat jeżyki? Stały punkt Wigilii należy do ciebie od pewnego czasu. Nie najważniejszy i z perspektywy biesiadników pewnie najmniej ważny, bo pojawiając się na stole wtedy, kiedy już wszyscy są najedzeni, ale rzeczywiście należy do mnie. Jest związany też z takim moim przekonaniem, że należy pewne elementy stałe z domu rodzinnego zachowywać mimo upływu czasu. Święta to też tradycja, prawda? No a jeszcze właśnie Wigilia tym bardziej. No więc właśnie, i to taka tradycja w tej mutacji domowej. Nie wiem, skąd ta potrawa słodka się pojawiła u mnie w domu. Znaczy, sądząc po tym, że robiła to babcia, to jest musi być jakaś tradycja chyba jednak galicyjska, ale nie Galicja Wschodnia, tylko ta zachodnia, ta Galicja, która dalej jest w Polsce. Mianowicie taki Max Bakaliami. Nawiasem mówiąc, no już od kilkunastu lat odkryłem w sobie późną pasję do gotowania i zacząłem gotować jako 40-latek. Okazało się, że to jest strasznie fajna zabawa. Odpręża, prawda? Pewnie nie wtedy, kiedy by to trzeba robić codziennie, ale w każdym razie jak trzeba, to chętnie. Między innymi zacząłem też studiować książkę kucharską pod tytułem Kuchnia Polska i w Kuchni Polskiej ten Max Bakaliami jest opisany. Nie jest to kutia, nie jest to nadzienie do makowca, to jest Max Bakaliami, który w tradycji rodzinnej, nie wiem czy przypadkiem nie w związku z moim urodzeniem i moim imieniem, zaczął być nazwany Jerzykami. Czyli tego w Kuchni Polskiej nie ma. Tej nazwy nie ma i też nie ma tego pomysłu na kształt, mianowicie z tego maku z bakaliami jakoś tak kłada na półmisku i przyozdabia, żeby efekt przypominał jeża. Dlatego to są jeżyki. Ale wykałaczkami? Nie, daj Boże, nie, no to zapomnę. Profanacja. Nie, kolce można zrobić z migdałów posiekanych odpowiednio. No, oczka się robi, nie wiem. Co zostanie z tej masy? No, nosek jest zawsze z daktyla, oczka są albo z bardzo dużych rodzynków, albo czasami ja wykrawam je z moreli suszonych, zależy. I rzeczywiście tym się zajmuję i nie pozwalam nikomu się do tego dotykać. A to się je łyżeczką? Tak, to ma trochę taką funkcję, jak na Wielkanoc się je paskę w podobny sposób. Mm-hmm. Znaczy to... A popija kompotem z suszonych owoców? Kompot suszonych owoców, ale w tradycji, no bo w każde małżeństwo łączy tradycję dwóch domów, więc nie pamiętam już, jak to było w moim domu rodzinnym, ale żona ordynuje kompot suszu obowiązkowy przed deserem, zaraz po daniach głównych. Taka popitka. Taka popitka, podobno znakomite na trawienie. Mak jest zresztą też świetny na trawienie, mówiąc tak zdrowotnie, chociaż ja mam teorię, że jak coś jest zdrowe, to jest niesmaczne i odwrotnie. Oprócz tego, że zrobisz ten mak z bakaliami, to jeszcze go spożywasz? Ja jestem straszny łasok. W związku z tym w ogóle istnieje teoria, że ja to robię dla siebie tak naprawdę, ale nie to, żebym nie poczęstował innych biesiadników. O makowych jeżykach, rodzinnej potrawie wigilijnej opowiadał Jerzy Sosnowski. Jezus malusieńki leży wśród stajenki. Płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki. Płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki. Łobaszewska. Wigilia z Barbarą Marcinik na naszej antenie ma już swoją 20-letnią tradycję. Ilu gości z Polski, z zagranicy pojawiało się wokół trójkowej choinki, a dziś trudno naprawdę policzyć. A kogo będzie gościć w tym roku? Baszka Marcinik? Jest to wieczór, średnio 5-4-godzinny. Zagospodarowałaś całkowicie w tej chwili już od jakiegoś czasu. Znaczy, ja nie wiem, co się działo przede mną, bo ja pierwszy raz poprowadziłam Wigilię, o ile dobrze pamiętam, w 1994 roku. I od tego czasu nieprzerwanie. Wieczór wigilijny jest prowadzony przeze mnie, czyli ja jestem tą gospodynią, co nie znaczy, że jestem tam sama, bo oczywiście liczba gości, których podejmowałam, czy kolegów, z którymi współpracowałam podczas tej Wigilii, jest no, w zasadzie nie do ogarnięcia. Ja nie wiem, ile to było osób i nie potrafiłabym tych osób wymienić. Czy słuchacze o tej porze się odzywają? Och, tak. I to jest wielka przygoda. Co dzisiaj do zaproponowania masz słuchaczom? Ponieważ to trwa 20 lat, to oczywiście ja musiałam wypracować pewien model powtarzalny. Podobnie zresztą jak wszelka tradycja, no, ma to do siebie, że jest powtarzalna. W związku z tym i ja pewne elementy przywołuję sprzed lat, pewne elementy dodaję. Czyli połączę w tym roku taki motyw światowości, uniwersalności, czyli Wigilia w świecie w programie trzecim będzie w tym sensie, że będę wśród gości miała Irakijczyka mieszkającego w Polsce, w Sopocie, tak, od ponad 30 lat. A więc zacznie Izad, bo tak ma na imię. Natomiast wybieramy się na Kaszuby, głębokie, nad jeziora, do lasów. W tym pod koniec grudnia jest zimno, jest mokro, jest ciemno, ale my postanowiliśmy wytropić gdzieś ślad Wigilii Bożego Narodzenia na Kaszubach. Naprawdę. Może się uda spotkać tam bardzo wspaniałą kobietę, o której opowiemy więcej wieczorem. Teraz jeszcze nie mogę tego zdradzić. A więc dwa motywy. Uniwersalny i ten bardzo rodzinny, czyli skrajne takie sytuacje. Uff, świat, przestrzeń. Jesteśmy wszyscy razem. Nie myślimy o swoich nieszczęściach, o swojej samotności, bo ciepło, dom, rodzina, gościnność, czy ten talerz czekający na przybysza, w którego zazwyczaj ja się przebieram. Na wieczór wigilijny z trójką zapraszała Baszka Marcinik. Panie Jacku, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Musi pan troszeczkę przyciszyć radio, panie Jacku, jeśli łaska. Jest lepiej? Jest dużo lepiej. Słucham pana. Dobry wieczór. Jadę z moją córeczką Cecylią z jednej wigilii na drugą. Oczywiście słuchamy was jak zawsze. I z Cecylią czasami układamy różne śmieszne limeryki. Mam dla państwa taki limeryk a propos naszego polskiego kompotu z suszu. Mianowicie? Proszę bardzo. Stary, szczerbaty szympans z buszu wypuszcza ciągle bąbelki z uszu. Pyta go zebra, czy czegoś nie brał. On na to: piłem kompot z suszu. Dziękujemy za limeryk. Pozdrawiam, panie Jacku. Jeszcze pani Monika. Pani Moniko? Halo? Pani Moniko? Za 8 już minut, godzina 18. Program trzeci Polskiego Radia. Edyta Geppert. Proszę pozostać z trójką. Piękne kolędy na naszej antenie przygotowane przez Mariusza Owczarka również po 18. Niechże ten wieczór będzie dla Państwa niezwykły. Niech natchnie optymizmem, wiarą w innych i w to, że dobre uczynki wracają, nawet jeśli przykłady są różne. Zdrowia Państwu życzę i pięknej trójki. No, kiedy ma się to spełnić, jak nie dziś?